قانون دے گا. اور فتاوی دار العلوم دیوبند, اور یہ فتاوی دار العلوم دیوبند کے پہلے مفتی کا ہے, اور پہلے مفتی کا نام کیا ہے؟ مفتی عزیز الرحمان, عزیز الرحمان. اور یہ مفتی اول دیوبند پہلا مفتی, اور یہ مفتی شفیع صاحب کے بھی استاد ہیں. سن رہے ہو کہ نہیں؟ یہ کون ہیں؟ معرفۃ القرآن والے کے بھی استاد, اور سارے علماء دیوبند کہ یہ استاد ہیں اکابرین دیوبند میں. اور یہ صفحہ اس کا 159, اس میں مفتی عزیز الرحمان صاحب کی صاف عبارت, بالکل کھلی ہوئی صاف عبارت, جس نے بعد میں دیکھ لی ہو وہ بھی دیکھ لے. جہاں پر سوال ہوا کہ مردے سن سکتے ہیں یا نہیں, مردے سن سکتے ہیں یا نہیں, یہ صفحہ 158 سے سوال شروع ہو رہا ہے, جلد نمبر 14. یہ جدید فتاوی کراچی والوں نے لکھائے کیا, یہ کراچی والوں کا شائع کرتا ہے. اور اچھا جی, یہ مفتی سعید احمد پالنپوری جانتے ہو, ریمنڈ والے بزرگ, انہوں نے بھی اس کو چیک کیا ہے, اس کا نام بھی گرو میں لکھا ہے, کہتے ہیں یہ فتوی صحیح ہے. اور دوسرے حضرت مفتی محمد امین صاحب پالنپوری, یہ بھی موجودہ دیوبند کے استاد الحدیث ہے. اور ایک ہے مرغوب الرحمان حضرت اقدس, یہ معتمد علوم دیوبند موجودہ معتمد, یہ جو پہلے گزرا اس کے شائع ہونے کے وقت. حضرت فرماتے ہیں اور سمائے میت ثابت نہیں ہے, اور سمائے میت ثابت نہیں ہے, آگے ذرا صوفی صوفی خیال سے سننا, بلکہ عدم سمائے میت پر, بلکہ عدم سما, بلکہ عدم سما پر نص قطعی وارد ہے. بلکہ عدم سما پر کیا ہے؟ نص قطعی, ظنی یا قطعی, اور ہے بھی کیا؟ نص ہے بھی کیا؟ ہاں, کسی نص سے یہ بھی بیچارے بچتے, نص نص قطعی وارد ہے. قال اللہ تعالی, فرمایا اللہ تعالی نے, ما انت بحسن امن فی القبور, وقال اللہ تعالی انک لا تسمع الموتى, انک لا تسمع الموتى. یہ کسی کے نیچے حاشیے میں ہے, حاشیے والے نے تھوڑی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی ہے, وہ حاشی اور ہے, یہ بعد والا اب شائع کیا ہے, پرانے بھی حاشیہ بھی نہیں. تو اب یہ عبارت آپ کو سمجھ آ گئی کہ فتاوی دار العلوم دیوبند کا مفتی اول یہ فتویٰ دے رہا ہے کہ عدم سما پر, میت کے نہ سننے پر, وہ کیا ہے؟ نص قطعی وارد ہے. اور وہ نص قطعی ہے کیا؟ انک لا تسمع الموتى ما انت بحسن امن فی القبور. یہ اب یہ کہتے ہیں ہم دیوبندی ہے, ہم کہتے ہیں لو نہ دیوبندیوں کا علم لو, یہ پہلا فتاوی ہے. نیچے لکھتا ہے کہ یہ دار العلوم دیوبند کی عبارت نہیں پڑھا, اب وہ ختم ہو گئی ہے. نیچے والی عبارت حاشیے کی, بحشی کی, بحشی لکھتا ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نفی کرتی تھی, تمہارے مسجد کی نفی کرتی تھی, رجوع کر لیا تھا یا نفی کرتی تھی؟ نفی کرتی تھی, جھوٹوں کی بولی بھی ایک نہیں ہوتی. یہ آپ بزرگ جو ہے یہ کہہ رہا ہے نفی کرتی تھی, کتھر شریف کی آواز آ رہی ہے, رجوع کر گئی, رجوع کر گئی تھی. اب تو اب ذرا ان حضرات کو یہ دکھاؤ, ایک کالے بلو کو میں نے دکھایا تو وہ کہتے ہیں پتہ نہیں شاید بدل بھی جاؤ, یہ عبارت پہلے پانچویں جلد میں تھی, جنہوں نے وہاں سے اس کو کت لگائی ہے, کت لگا کے اس کو لیا چودھویں نے, اللہ جانے اگلے سال کھایا ہوا تو جو ہوگی نہیں چودھویں نے, جنہوں نے اور بھی کئی قیامتیں کر رکھی ہے. تو ایک اور بھی ہو گئی, یہ عبارت رہتی ہے کہ سر ہلا دیتی ہے, نفس کتی اور کتیات کے منکر کا حکم میرا خیال ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. یہ بتاوا دارالعلوم دیوبند اور اس کی جلد نمبر 5, اس میں اس کا صفحہ 282 میں, اور اس کا صفحہ 267-267 اس میں لکھا ہے, فرماتے ہیں حنفیہ سمائے موتا کا انکار کرتے ہیں, حنفیہ سمائے موتا کا انکار کرتے ہیں, کون فرماتی یا حنفیہ, آپ تو ایک ہے, چلو حنفیہ سمائے موتا کا انکار کرتے ہیں اور حضرت عائشہ صدیقہ کا یہی مذہب ہے. حضرت عائشہ صدیقہ کا رجوع کر گئی تھی, ہاں یہ مولا درکار کافر سبایا کافر میں بڑے پکے, پہلے فتاوا کو بھی کت لگا رہے ہیں, یہ فتاوا دارالعلوم دیوبند, اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہی مذہب ہے, رجوع نہیں. آگے آگے اور آیات قرآنیہ اس پر دال ہیں, آیات قرآنیہ ایک آیت نہیں, آیات قرآنیہ اس پر دال ہیں, لہذا اس طرح ان سے خطاب کر کے نہ کہے کہ تم دعا کرو, لہذا سفارش نہیں کرا سکتے, یہ نہ کہو قبر میں جا کے کہ تم دعا کرو. مولا سرکار صاحب تو کہتے ہیں پہلے حضرت عمر کے پاس, پھر ابو بکر کے پاس, پھر ابو بکر صدیق کہیں گے نبی پاک کو, یہ واسطہ در واسطہ. یہ صفحہ نمبر ہے 267 فتاوا دارالعلوم دیوبند اور جلد نمبر اس کی 5 اور 282 جو آپ کو بتایا, یہ عبارت ویسے آگے آگے, اصل میں 282 علی بات کہہ رہا تھا, یہ عبارت راستے پہ آ گئی. ہاں بالکل, یہ تو بھرا ہوا ہے فتاوا, کہتے ہیں اچھا جی اس کا سوال ہوا کہ آپ نے کیا فتوا دیا تھا سمائے موتا کے بارے میں, تو یہاں پر دو فتوے کرتے ہیں, کہتے ہیں ایک فتوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ جو سمائے موتا کی منکر ہے, حضرت عائشہ صدیقہ جو سمائے موتا کی منکر ہے, بے دلیل قولہ تعالی انک لا تسمع الموتا, ان کی دلیل کیا ہے, انک لا تسمع الموتا, سو گئے ہو یا جاگ رہے ہو, اچھا آگے ذرا کسی عبارت سے کچھ سطریں پہلے, پہلے والا فتویٰ کہتا ہے یہ مسئلہ جان لے, او دیوبندیو یہ مسئلہ جان لے, جان یہ مسئلہ جان لے کہ قرآن شریف میں سمائے موتا کا انکار کیا گیا ہے, یہ مسئلہ جان لے کہ قرآن شریف میں سمائے موتا کا, تم بھی دوہراؤ پھر تمہیں بھول جانا ہے, یہ مسئلہ جان لے کہ قرآن شریف میں سمائے موتا کا, اور آج کا فتوا کہتا ہے قرآن میں اشارہ ہی نہیں ہے, قرآن میں سماتی ہے, مماتی جھوٹ بولتے ہیں, بات ہی کوئی نہیں ہے, مماتی اپنا پڑھتے ہیں, پھر تو وہ پتر ہے باتیں مماتیوں کو جو مرضی گالیاں نکال. اور یہ پہلا مفتی, پہلا مفتی دیوبند کا اور یہ سب کا استاد. اب یہاں پر وہ کیا کرتے ہیں, وہ عارف القرآن پیش کریں گے. عارف القرآن میں لکھا ہے اس آیت کا تعلق مسئلہ سنا موتا سے نہیں ہے, اس آیت کا تعلق مسئلہ سنا موتا سے نہیں. یہ لکھا ہے عارف القرآن میں, ہم تو پوری بات کرتے ہیں عارف القرآن میں لکھا ہے اس کا تعلق نہیں, لیکن ہم کہتے ہیں عارف القرآن والا شاگرد ہے اور یہ ان کا استاد ہے. اگر مفتی شفیع کو ہم نے استاد پہ اعتماد نہیں تو ہم کیا کریں گے مفتی شفیع پہ اعتماد. یہ مفتی عزیز الرحمان یہ کوئی معمولی آدمی تو نہیں, دیوبند کا مفتی عبد. تو وہاں مفتی شفیع صاحب اگر لکھ جائیں کہ آیت کا تعلق ہی نہیں, تو ہم کہتے ہیں بزرگوں مفتی شفیع صاحب تک یہ کھڑا, اور مفتی شفیع صاحب کا استاد جس نے ساسی کا وہ کہہ رہا ہے یہ مسئلہ جان لے کہ قرآن شریف میں سنائے موتا کا انکار کیا گیا ہے, لہذا حدیث شریف میں تعبیر کرنا مناسب ہے, لہذا حدیث شریف میں تعبیر کرنا مناسب. ذرا میری بات غور سے سننا, تعبیر کرنا مناسب. آپ جو مولوی کہتے ہیں نا وہ توجہ فرمائیں, حدیث میں تعبیر کب کی جاتی ہے خبر واحد میں, جب وہ قرآن کی قطعیت کے خلاف ہو, خاص قطعی ہوتا ہے نا, خاص کے مقابلے میں خبر واحد آ جائے تو خبر واحد کی کیا کی جائے گی, تعبیر. اور اگر قرآن پاک کی آیت کی دلالت بھی ہو ضنی, خبر واحد بھی ہے کیا ضنی, تو ضنی چیز سے ضنی کی تفتیش تو ہو سکتی ہے, ضنی چیز سے ضنی کی تفتیش تو ہو سکتی ہے. قانون تو یہ ہے کہ قطعی کے مقابلے میں ضنی آ گئی تو اس کی کیا کریں گے تعبیر. آپ نے جی مسئلہ پڑھا ہے کوئی اور, وہ کتابوں میں نہیں پڑھتے ہو نا, پھر ماننا پڑے گا کہ ان آیات کی جو دلالت ہے نا عدم سما پر وہ قطعی ہے, اس لیے حدیث میں تعبیر کرنی ہوگی. سمجھو سمجھو, آپ کے مدارس میں کئی مفتی گھسے ہوئے, وہ کہتے ہیں یہ دلالت ضنی ہے. اس کو کہو دلالت ضنی ہے, تجھے مفتی بنایا کس نے, اگر دلالت ضنی ہے تو پھر ضنی سے تو تفتیش ہو سکتی ہے, اور بزرگو قطعی کی تفتیش نہیں ہو سکتی نا ضنی سے, ضنی کی ضنی سے تو تفتیش ہو سکتی ہے. اگر آیت کی دلالت ضنی ہو تو حدیث میں تعبیر کرنے کا مطلب بھی کوئی نہیں, پھر حدیث سے تفتیش کرنی پڑے گی. اور آیت کی دلالت قطعی ہو پھر روایت خبر واحد اس کی ہم تعبیر کریں گے, اور بزرگ یہی کہتے ہیں لہذا حدیث شریف میں تعبیر کرنا مناسب ہے. اس لیے کاجیا مسئلہ آج کل کر پڑا کہ ان آیات کی دلالت قطعی ہے یا ضنی, یہ شروع ہو گیا. اس پر میں کہہ رہا ہوں کہ حدیث میں تعبیر تب ہو رہی ہے کہ دلالت قطعی ہے, اگر ضنی ہو تو پھر حدیث میں تعبیر ہو سکتی ہی نہیں. کتنے حوالے ہو گئے جی, تین. اور بھی فتاوی دیوبند میں بڑے حوالے ہیں, اس مسئلہ کو اللہ استرحامت کرے صحیح لی جائے. یہ صفحہ 252 پر, صفحہ 252 ابھی تجھے ایک جلد ہے, صفحہ 252 اس پر بھی بزرگوں نے بہت اچھا لکھا. اس سے ذرا پوچھو تمہارے اکابر ہیں تو اکابر اکابر وہ ذرا ہمیں کچھ راستکار تو دو نا پتہ چلے کون اکابر ہیں. اگر تمہارے اکابر ہیں پی ایچ ڈی لندن کے ماسٹر اگاڑا, تو ایسے اکابر گزرے بھی یہاں تو ہم نہیں مانتے. اور اگر اکابر جو بند ہیں تو ہم متقدمین جو بند کی بات کر رہے ہیں, اصل مفتی. دیکھو یہ کسی نے کہہ دیا, سوال کی جائے, سوال سنو اور جواب سنو, پوری زبردست بات ہے. کہتا ہے کفایا جندیا فتاوا شامی وغیرہ میں سمائے پوتا کا مذہب احناف کے مطابق انکار ہے. شاعر کر رہا ہے مفتی صاحب سے سوال, صاحب کو جگا دے. اتنی ادب کفایا حنفیوں کی کتاب ہے، فتاوا شامی حنفیوں کی کتاب ہے، اور جس کا مطالعہ کر کے مفتی کرتے ہیں، مفتی ذات کتاب فتاوا شامی رد الموتا، وہ اور اس میں لکھا ہے سزائے موتا کا مذہب احناف کے مطابق انکار ہے ان کتابوں میں، اور شباب قائل ہیں، سوال ہے سوال کسی کے ذہن میں نہ آئے، شباب قائل ہیں، کوئی شباب شاپی قائل نہیں، حدیث تنظیم بدر وغیرہ کی تعویل دور اذکار کرتے ہیں، حنفی جو ہیں یہ تنظیم بدر والی حدیث کی تعویلیں کرتے ہیں اور یہ دور کی تعویلیں، لہذا شاہ عبد العزیز اپنے فتاوی میں تعریف فرماتے ہیں انکار سما موتا قریب کا کفر ہے، یہ صاحب کہہ رہا ہے شاہ عبد العزیز کہتے ہیں سما موتا کا انکار کفر کے قریب ہے، سمجھ آئیے بات، تین باتیں ہیں سوال میں، ایک تو حنفیوں کی کتابوں میں یہ لکھا ہے فتاوی شامی وغیرہ میں کہ احناف کا مذہب ہے دوسرے بھی سنتے حنفی حدیث جو بدر کے کنویں والی جائے اس کی تعویلیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ معجزہ تھا جو بلا تھا، اور شاہ عبد العزیز کہتے ہیں جو سمائے موتا کا منکر ہے وہ قریب کا کفر ہے، یہ سوال ہوا، اب مفتی صاحب کا جواب سنو، اور یہ بھی ذہن میں رکھو اگر آج کا مفتی کا مفتی ہوتا وہ کیا جواب دیتا اور دیوبند والا مفتی کیا جواب دے رہا ہے، مفتی صاحب جواب دیتے حدیث قلیل بدر کی تعویل کو دور اذکار کہنا نہایت کبھی ہے، سنو سنو حدیث قلیل بدر کی تعویل کو دور اذکار کہنا نہایت کبھی ہے، یہ کہنا جو حدیث کی جو تعویل ہے وہ غلط ہے، یہ انتہائی نہایت کبھی ہے، قرن صحابہ میں تعویل کی گئی ہے، اس کی تعویل خود کس نے کیا صحابہ نے، حضرت عائشہ نے یہ تعویل فرمائی، حضرت عائشہ نے یہ تعویل فرمائی، اور آیت قرآنیہ کے مطابق کرنے کے لیے حدیث میں اگر وہ تعویل کی جائے جو قرین قیاس اور منقول عن صحابہ ہے تو جس کو اچھا اس کو دور اذکار کیسے کہہ سکتے ہیں، کیسے کہہ سکتے ہیں، آگے حضرت شاہ صاحب کی طرح منسوب کرنا، شاہ عبد العزیز کی طرح منسوب کرنا اس قول کا جو آپ نے نقل کیا ہے غلط ہے، شاہ صاحب کا کوئی ایسا فتویٰ سند معتبر سے ثابت نہیں، سمجھ گئے گا نہیں، یہ کہتا ہے نہیں اور بابا سرفراز کہتا ہے اس نے کوئی لکھا سکتا، پھر مولا سرفراز صاحب نے یہ کہتا ہے یہ قریب کا کفر والی عبارت ہے اس کی، اس نے صاحب مولا سرفراز صاحب کہتے ہیں یہ شاہ عبد العزیز کا فتویٰ ہے، اور مفتی عزیز الرحمان کہتا ہے یہ غلط ہے شاہ عبد العزیز کا نہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں ذرا اتباع اکابر بھی جانتے ہیں کہ دیوبند کا مفتی وہ کیا کہہ رہا ہے اور گکھڑ والے امام آل سنت یہ کیا فرما رہے ہیں، مذہب بیز ان گکھڑ اور اس کا فرق کتنا ہے، ہاں بھائی دیکھو یہ صفحہ 220 ہے سمائے موتا کا، اس پر 220 پر وہی عبارت لایا جو صاحب نے سوال میں کی کہ انکار یہ 220 یہ کوئی عبارت لایا شاہ عبد العزیز کہتے ہیں کہ بالجملہ انواد کے شعور و ادراک کا انکار اگر کفر نہیں تو اس کے الحاد ہونے میں تو شبہ ہی نہیں ہے، ہمیں کہتے ہیں یہ فتویٰ لگاتے ہیں، اور یہ فتویٰ کون لگا رہا ہے، مولانا سرفراز کا، یہ سمائے موتا کا جو منکر ہے وہ اگر کافر نہیں تو ملحد ضرور ہے، اور نام کس کا لیا شاہ عبد العزیز کا صفحہ 220، اور شاہ عبد العزیز کے بارے میں مولانا عزیز الرحمان صاحب کیا کہتے ہیں کہ شاہ صاحب کی طرف یہ نسبت غلط ہے، شاہ صاحب کا کوئی ایسا فتویٰ سند معتبر سے ثابت نہیں. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ یہ فتاوا دار العلوم آگے حضرت شاہ صاحب جیسے بزرگ ایسے مسئلہ میں اچھا آگے پھر وہ لمبی عبارت ہے ٹھیک ہے. یہ آ گیا فتاوا دار العلوم دیوبند صفحہ نمبر 252 جہاں پیش کرتے ہیں کہ فتاوا دار العلوم دیوبند نے یہ بھی تو لکھا ہے نا یہ صحابہ کے دور کا اختلافی مسئلہ ہے. اس بات کو نوٹ میں رکھو یہ مستقل بات آتی ہے کہ صحابہ کے دور کا اختلاف ہے یا نہیں ہے تو کس نوعیت کا ہے یہ اس کی مستقل ہم بات کر دیں گے. بہرحال یہ کتنے حوالے ہو گئے فتاوا دار العلوم دیوبند کے؟ پانچواں حوالہ سنو زبردست یہ صفحہ 265 صفحہ نمبر 265 یہ عبارت نوٹ بھی سب کر لو کیونکہ آگے ہمارے کام بھی آئے گی. زبردست عبارت ہے سائل کا سوال سمجھو سوائے موتا میں محققین حنفیہ کا کیا مذہب ہے؟ اس کا محققین حنفیہ کا کیا مذہب ہے اور قرآن و حدیث سے کیا ثابت ہے؟ قرآن و حدیث سے اس کا جواب صفحہ 200 تم تھکے ہو ابھی تو میں نے ایک کتاب شروع کی ہے. ہاں میں نے چند ایک تقریریں سنی ہیں اس میں بڑا شور ہے کہ کوئی قائل ہی نہیں مماتی کا ہے جس کے پیچھے ام المومنین نے رجوع کر دیا تھا اور بس وہ ایک ہی کون پرانا رجوع والا اور مولوی صاحب جہاں تک کہہ رہا تھا جیسے صحابہ شراب پیتے تھے حرمت آ گئی بعد میں شراب اب کوئی پہلی روایتیں پیش کرے کہ صحابہ شراب پیتے تھے وہ جیسے گزرے میں ام المومنین نے بھی رجوع کر دیا تھا کہ میں نے کہا چلو یہ بھی دیکھ لیتے. یہ کہتا ہے جواب انک لا تسمع الموتا جواب نہیں آ جاتا ہے انک لا تسمع الموتا اسے یہ بھی پتا چل گیا دیوبندی مفتی وہ ہے جو اپنے فتویٰ میں پہلے قرآن پیش کرے. اگر اپنے فتویٰ میں قرآن پیش نہیں کرتا وہ دیوبندی نہیں. دیوبند علماء دیوبند یہ کیا کہتے ہیں جواب آپ دیکھیں آپ حیران ہوں گے یہ جواب ہے اور آگے سات آیتیں انک لا تسمع الموتا اپنی طرف سے لفظ ہی کوئی ایسا انک لا تسمع الموتا وغیرہ یہ آیت اور اس کے علاوہ دوسری آیتیں بھی ہیں نصوص سے ناس سے نہیں. نصوص کم از کم کتنی ہوتی ہیں؟ تین. عدم سوائے موتا ظاہر ہے اندھے کو نظر نہ آئے تو ویسے اشارہ ہی نہیں ظاہر ہے. آگے زبردست عبارت فَإِنَّ عَدَمَ الْإِسْمَ فَإِنَّ عَدَمَ الْإِسْمَ يَسْتَلْزِمُ عَدَمَ السَّمَا مولوی سرفراز کی آدھی کتاب اڑ گئی ہے. ایک اس پہ زور تھا اسما کی نفی ہے یہ سما کی نفی نہیں. اب بزرگ کیا کہتے ہیں فہن ازمل اسمائے یا تل کے مو عدم سمائے عدم سما لازم ہے عدم اسما لازم ہے عدم سما کو. کیا سمجھیے اسما کا نہ ہونا لازم ہے عدم سماع کو اور کہتے ہیں میری بات نہیں ہو با قولو محققی الحنفیہ محققی نہ تھا نا محققی الحنفیہ یہی قول ہے محققین حنفیہ کا محققین حنفیہ کا یہی قول ہے. یہ صفحہ نمبر 265 اور جلد نمبر 5 کتنے آگے بھی 5 اس پر یہ تو جدھر مردوں کو سناتے ہیں دیوبند والا تو کوئی اور مسئلہ لکھ رہا ہے, بتاؤ تو تم دیوبند, یہ تو کہتے ہیں کہ میت جدھر ہوتے ہی کوئی نہیں ہے, 250 صفا اسی پر, کسی نے سوال کیا ہے قبر میں جو فرشتے آ کر میت کو بٹھاتے ہیں کیا اس وجہ سے قبر کو گہرا کھودا جاتا ہے یا کیا, قبر جو گہری کھودی جاتی ہے مردہ صحیح بیٹھ سکے اس لیے گہری کھودی جاتی ہے یا کیا مسئلہ ہے؟ جواب, فقہا کی مراد نصف قامت گہرائی سے کل قبر کی گہرائی مراد ہے, اور یہ اتنا درجہ گہرائی کا ہے جس سے زیادہ پورے قامت تک بہتر ہے, علت اس کی یہ ہے کہ بدبو باہر نہ پھیلے اور درندوں سے محفوظ رہے, تو سمجھ آ گئے کہ نہیں, قبر کو گہرا کرنے کی وجہ یہ نہیں ہے, جیسا بھائی مردے بیٹھتے جیسا کہ شامی سے منقول ہوا اور اس عالم میت کو بٹھانے کے لیے گہرائی مزدور کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وہ عالم اس عالم کے مثل نہیں, جہاں میت بیٹھتی ہے وہ عالم یہ بھی نہیں اور اس کی مثل بھی نہیں, وہ عالم بھی کوئی اور ہے, 250 اب یہ بھی پوری پھیلیں گے, اور بھی جہاں پر ان کے متعدد فتاوا جاتے ہیں, بہرحال یہاں یہ کتاب ہے دلیل المشرکین, علامہ احمد الدین بگوی رحمت اللہ علیہ, اور ان کی وفات ہے 1286, یہ حضرت شاہ اسحاق دہلوی رحمہ اللہ کے مشہور تلامذہ میں سے ہیں, اور اس کتاب کی شرح اور ترجمہ کیا ہے احکر عبد الحمید سواتی, خاص مدرسہ نصرت العلوم و جامع مسجد نور گوجرانوالا, یہ عبد الحمید سواتی صاحب ہے نصرت العلوم کے محتمل مولانا سرفراز خان کے, حق حق ہوتا ہے جو صوفیوں کی زبان پہ بھی کبھی کبھی آ جاتا ہے, یہ بھی ہمارے مسئلہ کے حق ہونے کی دلیل ہے, یہ سفر نمبر اس کا ہے 87 88 89, سست نہ ہو, ٹائم کم ہے, کام بہت زیادہ ہے, ہاں شاید پھر سپاہی بولتا کہ آپ بات نہیں کریں گے, آج والے کافی سمجھیں گے, ہاں بھائی یہ دیکھو جس پر جتنے حوالہ دی جا, اس نے پہلے یہ بات کی کہ مردے جڑتے نہیں سنتے, اور دلیل کوئی پیش کی ماں ہم کا بھی اس نے من پھر عبور وغیرہ, یہ کون ہے احمد دین بگوی, اچھا مولا عبدالحمید سواتی بنتے ہوئے ہیں جہاں کیونکہ ترجمہ کر رہے ہیں, آپ چھوڑ جائیں تب بھی کام خراب ہے, اس لیے آگے پھر قابلے کرتا رہا ہے, لیکن ہم سواتی کو نہیں پہچانتے, بگوی صاحب کو پہچانتے ہیں, جو شاہ صاحب کا شاگرد ہے, عربی میں کتاب ہے, جس پر اس نے پہلے یہ ثابت کیا کہ کوئی مردہ نہیں سنتا, مسئلہ چل رہا ہے شفاعت کا, کہ قبر پر جا کے شفاعت طلب کرنی جائز ہے یا نہیں, یہ مسئلہ چل رہا ہے, اس پر اس نے پوری بات کی اور کہا ہے کہ شفاعت طلب کرنا یہ جائز نہیں ہے, کیوں کہ لا یدل علیہ دلیل من الکتاب و سنت, اس پر کتاب و سنت کی کوئی دلیل نہیں, یہ صرف رائے ہے اور رائے سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا, کہ ان قیلہ سے اعتراض کیا کہ تم کہتے ہو ہاں یہ پوری عبارت میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں. یہ کہتا ہے کہ واضح بات ہے کہ جن کی زیارت کی جاتی ہے ان کے حالات بھی یقینی اور قطعی طور پر کوئی نہیں جانتا. ایمان کے زوال اور سلب کا خطرہ ہر ایک کے لیے لگا ہوا ہے. اکثر ایمان کا سلب نزع کی حالت میں ہوتا ہے. کتابوں میں اسی طرح مذکور ہے. البتہ انبیاء اور شہداء اس سے مستثنا ہے اور وہ لوگ بھی مستثنا ہے جن کو نبی کریم علیہ السلام کی زبان مبارک سے بشارت مل چکی ہے. اور یہ بات موقوف ہے اس پر کہ جس کے سامنے دعا دی جا رہی ہے جس کا سننا اور اہل جنت میں سے ہونا اور جس کو زیارت کرنے والے کے لیے سفارت کرنے کی اجازت کا ہونا یقینی اور قطعی طور پر ثابت ہو. تین چیزیں ثابت ہو کب شفاعت طلب کی جا سکتی ہے. ایک تو جس سے کہا گیا اس کا سننا ثابت ہو, دوسرا اس کا جنتی ہونا ثابت ہو, تیسرا اس کے لیے عزت ثابت ہو. اور کہتے ہیں کہ جس سلسلہ میں کتاب و سنت سے کوئی دلیل پیش نہیں کی جا سکتی, خالی رائے اور قیاس عقیدے کے مقابلہ میں کچھ فائدہ مند نہیں. خدا تعالیٰ کا فرمان ہے کون ہے وہ جو سفارش کر سکے جس کے سامنے سوائے اس کی اجازت کے لہٰذا جس چیز کا علم نہ ہو اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. آگے فَإِنْ قِيلَ قَدْ ثَبَتَ السَّمْعُ فِي حَدِيثِ بَدْرٍ لِلْكُفَّارِ. یہ جو کہتے ہیں میں کہتا ہوں مجھے نہیں سنتے سماع ثابت نہیں. کہتا ہے اگر کوئی اعتراض کرے کہ بدر والے مردوں نے سنا تھا, بدر والے مردوں نے سنا تھا وہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا. جواب کہتے ہیں میں جواب دیتا ہوں. اس کا جواب یہ ہے ہو سکتا ہے کہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصیات میں سے ہو, عام مردوں کے بارے میں یہ قانون نہیں. عام مردوں کے بارے میں یہ قانون نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور نبوت بھئی الہام سے یہ بات معلوم کر لی تھی کہ یہ جواب دیں گے اس بات کا جو میں ان سے کہوں گا. اور آگے اور حضرت عائشہ صدیقہ کا معارضہ بھی ثابت ہے. حضرت عائشہ صدیقہ نے اس کو رد بھی کر دیا. فَسَبَتَ رَدُّ عائشہ ثابت ہے حضرت عائشہ کی تردید بقول ہی تعالی اس قول کو پیش کر کے ما انت بمسلم من فی القبور وقیلا کان ذلک معجزۃ لہ. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ نبی پاک کا معجزہ تھا. وقیلا المقصود بذلک وعظ الاحیاء. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مقصود زندوں کو سمجھانا تھا, زندوں کو سمجھانا تھا. جس طرح بات ہوتی ہے بعض خطاب ایک کو کیا جاتا ہے سمجھانا, دوسرے کو مقصود ہوتا ہے. زندوں کو سمجھانا تھا لا لے فامل موتا نہ مردوں کے سنانے کے لیے بل خطاب لہم وکیلا مخصوص لہم تذہیر بن للحسرت. یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ مردوں کو اس لیے سنایا گیا مخصوص تھا ان کے لیے تاکہ ان کی حسرت بڑھے. یہ جو میں نے جواب دیے ہیں احمد بن بگ بھی کہتا ہے میں نے جو جواب دیے یہ صرف میرا جواب نہیں, یہ فتح القدیر میں بھی ہے, یہ کافی میں بھی ہے, یہ مستخلص الحقائق میں بھی ہے, یہ عینی میں بھی ہے اور یہ کفایہ میں بھی ہے. یہ ساری حنفیوں کی کتابوں میں حوالے آگے دے دیے. صوفی صاحب جو ہے وہ جہاں آ کر پریشان ہوگی. حوالہ لکھ لو, حوالہ حوالہ. کوئی اگر دیانت دار ذمہ دار آدمی ہو اس کو یہ کتاب میں دے دوں گا وہ لکھوا دے. لیکن پہلے شکایت ثابت کر دیں. اب اتنی لمبی عبارت ہے نا, آپ اتنی میں ایسا ایسا بولوں تو پھر ایک پر بیٹھے رہیں گے. آپ حوالہ لکھ لیں, گھروں میں دیکھ لیں نا, یہ کتاب عام مل رہی ہے, دلیل المشرکین صفحہ 88. جب ہم نے اس کے حوالے دینے شروع کیے, ویسے شاید مارکیٹ میں ادھر پنڈی میں شاید مل جائے, گجرا والا میں نہیں ملے. یہ کتابوں کے بھی چور ہے, ایسی کتابوں کو چلنے نہیں دیتے. اب یہ شاہ اسحاق دہلوی کا شاگرد ہے. آگے اس نے اور زبردست بات کی, کہتا ہے کہ من انکر السما انکر الاستمدادا, جو سما کا منکر ہے. چلو یہ لکھ لو, بالکل غصے نہ ہو جائے. من انکر الاستمدادا عند حضور القبر نہیں, بل حق کو ان من انکر السماء انکر الاستمدادا, بل حق کو ان من انکر السماء انکر الاستمدادا عند حضور القبر. جو آدمی سما کا منکر ہے, اس نے نبی پاک کی قبر یا کسی قبر پر جا کے استشفاء قبر دعا کروانا, دعا کرانے کا بھی وہ کیا ہے, منکر. آگے بل حنفی, اچھا بمن اثبت اثبت, بمن اثبت اثبت, بمن اثبت اثبت, جس نے سما ثابت کیا تو اس نے استمداد بھی ثابت کی. کہ آگے بل حنفیہ تو قائلون بالاول, بل حنفیہ الحنفیہ ہیں سارے حنفی, قائلون بالاول وہ پہلی چیز کے قائل ہیں, سما کے بھی منکر استمداد کے بھی منکر. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ حنفی کیا کہتے ہیں؟ سنتے سنتے کوئی نہیں, اس لیے ہم کہتے ہیں حنفی ہے ہی نشاط التوحید والے. ہاں, یہ دوسرے تو کوئی رزمی سے کوئی بگمی سے کوئی سارے گئے. بل حنفی تو قائل نہ بل اول, حنفی پہلے کے قائل ہیں, پہلے مسلک کے قائل ہیں. یہ صوفی صاحب نے بڑا مشکل سے ترجمہ کیا, بڑا حق بات یہ ہے کہ جس نے مردوں کے سما سے انکار کیا ہے, جس نے قبر پر حاضر ہو کر دعا و استمداد سے منع کیا ہے, اور جس نے ثابت کیا ہے, جس نے دعا استمداد بھی ثابت کی ہے, انبیاء کرام پہلے مسلک کے قائل ہیں. کون سا ضرور تھا؟ ہاں, یہ سنتے بھی نہیں, لہذا ان سے استمداد بھی نہیں کرنی چاہیے. یہ بڑی زبردست کتاب ہے. ویسے اگر آپ کو مل جائے نا یہ کتاب, شرک کی اقسام میں بہت بہترین اس نے لکھا, اور یہ آدمی بہت پرانا ہے, احمد الدین بگوی. پرانے اکابر بڑے تکڑے تھے اور زبردست تھے, پتہ نہیں یہ نئے کو کیسے دیمک لگ گئی, اور بالکل للڑ للڑ للڑ, میرا خیال ہے سمندر کی ہوا کا اثر ہے. ہاں بھائی دیکھو, اچھا جی, اس کے بعد جی جہاں پر یہ مولانا عبد الماجد دریا بازی, ان کی تفسیر ہے بازی کی, مختصر بھی ہے بات, مساؤ کا کرتے کرتے زبردست کر جاتے ہیں. جہاں پر ان کا جملہ جو ہے بہت اچھا ہے ماجدی کا, اور یہ ماجدی جانتے ہو اس کو, حضرت ثانوی کا خلیفہ ہے تفسیر ماجدی والا. ہاں بھائی بات اس نے پہلے تو ادھر ادھر کی ہے, اور آخری جملہ اس نے جو کیا تو سارا پانی دے کے رکھ دیا. زبردست لکھا. اے ذرا لکھنا, اس کو لکھ بھی لو. اور سما آتی, اور سما آتی جو نام ہے تساتوں میں سوٹ سامعہ کا تصادم, تصادم میں سوت و سامعہ کا وہ ظاہر ہے کہ مردوں میں مفقود ہے, وہ ظاہر ہے کہ مردوں میں مفقود ہے. کون سا سما آتی؟ میں نے کیا کہا تھا, کس کی رکھی ہے سما آتی؟ آبی جانا والا سما آتی. یہ کہتا ہے اور سما آتی جو نام ہے تساتوں میں سوت و سامعہ کا. سما آتی کہتے ہیں کہ آواز کانوں میں جائے. عادت سماجی ہے نا, وہ تو چرا گاہ میں پڑے اسما سمو, وہ جو ہوا سے خمچہ پڑے ان میں سما پڑا ہے. تو اسما میں ہوئی ہے, آپ کو بتایا نا پانچ چیزیں ہوتی ہیں, پہلے سوت, پھر ہوا, پھر تکیف, پھر اصول, اور پھر سامعہ کی سلامتی. سامعہ کی سامع قوت سامعہ بٹھا اس کی سلامتی. یہ کون سا ہوتا ہے؟ سما آتی. تو بزرگ کہتے ہیں سما آتی جو نام ہے تساتوں میں سوت و سامعہ کا وہ ظاہر ہے کہ مردوں میں مقبول ہے. اسی آیت کے ساتھ نمبر کے ساتھ لکھا. اس سے پہلے اس نے بھی چکر چلایا ہے اسما اسما فلانا فلانا, لیکن آخری لین کے یہ فیصلہ گن ہے, کہتا ہے کہ آدھی سما کو ہی مردوں کی ظاہر ہے کہ مفقود ہے. وہاں پر نہیں پایا جاتا. یہ سفر نمبر ہے 776 پر بھی. اچھا جی, اس کے بعد یہ کچھ تفاسیر ہے. یہ البحر المحیط ہے علامہ اندلسی رحمہ اللہ, علامہ اندلسی. یہ مجھے صبح ہٹانا خیال بن گیا کہ اسی مسئلے سے جان پڑا. اس لیے بہت ساری کتابیں ادھر رہ گئی, صبح جلدی جلدی جلدی جلدی نکالے. یہ سفا نمبر ایک, سفا نمبر اس کا 91 ہے. 91 جانچ کی بھارت کو زبردست ہے, جلد نمبر 7. اس میں علامہ اندلسی, ذرا سننا صحیح, مسلسلین میں ایک حوالہ پیش کر دو, حوالہ ابھی ایک آ رہا ہے. بلما کان المجے تو لما کانل سجے تو ایسے کاغذات لکھے ہوئے ہونے چاہیے, اس سال نہیں, اس سال بہت ساری تبدیلیاں ہیں. اصل وجہ یہ ہے کہ وہ جو حالات ہیں اسلام آباد کے اس کے پیش نظر, اس لیے ان شاء اللہ سیٹ ہو جائے گا معاملہ. اسلام آباد کے ملکی حالات کے پیش نظر وہ سارے کاغذات بھی اور بھی بہت ساری تبدیلیاں, اس لیے اس سال تو ویسے جو بڑی شورا کا مشورہ تھا کہ مسائل ہوں گے بھی, تو ہم اب مسائل نہیں پڑھا رہے ہیں, ہم تو قرآن پڑھا رہے ہیں, آیت بھی چل رہے ہیں. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اور اس لیے اس سال مسائل طرز پہ کریں گے, پرانی طرز پہ نہیں کریں گے. چلو جی, بلما کان المیت لا یمکن ان یسمع, لا یمکن ان یسمع, سبحان اللہ, لا یمکن ان یسمع, جبکہ میت کے لیے سننا ممکن ہی نہیں. اوہو, میت کے لیے سننا ممکن ہی نہیں. یہ کون ہے؟ بابا فضل سنگھ, الفاظ المحیط والا. ان کو کہو نا آپ, ان کو بھی بند مت کرو, یہ تو ہم سے بھی آگے گزر گیا. کہتے ہیں ممکن ہی نہیں. لما کان المیت لا یمکن ان یسمع لم یذکر لہ متعلق. سبحان اللہ, لم یذکر لہ متعلق, نہیں ذکر کیا گیا متعلق. کون سا متعلق؟ ان کا لا تسمعو, یہ تسمعو فعل متعدی تھا جس کا ایک مفعول ذکر کیا ہے الموتا اور دوسرا مفعول شیئن چھوڑ دیا. ایک مفعول ذکر کیا اور شیئن چھوڑ دیا. آگے بلا اس میں اسما اتوا, ہاں دونوں ذکر کیے, اسما ایک اور دوسرا اتوا, جبکہ مردے کے حق میں کیا تھا ان کا لا اس میں الموتا, کیا چیز متعلق ذکر نہیں کیا. لم یذکر لہ متعلق بل نفیہ الاسما, الاسما نفیہ الاسما ہے. لا یکاو, لا یکاو من کا اسما اللہم البتہ کا, لا یکا, لا یکا من کا اسما اللہم البتہ کا. اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر ممکن ہی نہیں اور قطعاً تو نہیں سنا سکتا. کیوں؟ لعدم القابلیت, لعدم القابلیت, اس لیے کہ مردوں میں سننے میں کی صلاحیت ہی نہیں. لہذا مل قابلیت, اس لیے کہ مردے کے سننے میں قابلیت ہی نہیں. تو سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ اس بات کی نفی سما کی نہیں. بابا کہتے ہیں لہذا مل قابلیت, مردے میں سننے کی قابلیت اور صلاحیت ہی نہیں. ان کا نا بلما کانل میتوں لا یمکن ان یسمع, جب یہ ممکن ہی نہیں کہ میت سنے. لم یذکر لہ متعلق, یہ شیئن والا متعلق اس لیے ذکر نہیں کیا تعمیم مصنوعات کے لیے, کوئی چیز بھی نہیں سنتے, اس تعمیم کے لیے مفعول کو چھوڑ دیا. کیوں؟ اے لا یکاو من کا اسما اللہم البتہ تا, لعدم القابلیت, قابلیت نہیں, عدم القابلیت. اس پر اور بھی حوالے نوٹ کر لو, کسی عبارت بالکل ملتی جلتی عبارت اور عبارت عبارت آپ سمجھ گئے. لعدم لعدم قابلیت, عدم قابلیت کی وجہ سے. کیا بزرگ فرماتے ہیں؟ عدم ایک کہ مردے میں سننے کی صلاحیت نہیں, اور دوسری بات کسی میں, دوسری بات لم یذکر لہ متعلق, لم کیا مفعول کیوں چھوڑا؟ تعمیم کے لیے. ہمارا کیا دعویٰ تھا؟ تعمیم مسموعات, تسمیم تعمیم مسموعات. اسی پر حوالہ ابو سعود کا, ابو سعود حنفی کا, ابو سعود الحنفی, اور یہ صفحہ 215 جلد نمبر 4, اس کی زبردست عبارت ہے. عبارت کی نوٹ کرو, اطلاق الاسماء عن المفعول فإطلاق الاسماء عن المفعول لبيان عدم سماعهم لبيان عدم سماعهم اگلا جملہ ذرا غور سے سننا لشیء من المسموعات لشیء من المسموعات لشیء شیء نکرا مادہ تنبیہ اور پھر ہے بھی نکرا اور ہے بھی نفی کے بعد سلام سلام رہ جائے گا شے کیا ہے خود مادہ اس کا آم ہے کہ نکرہ ہے اور نکرہ ساتھ نفی تین تعمیموں کے ساتھ فرمایا شیئ من المسموعات ابو سعود صفحہ 215 جلد نمبر 4 کتنے دو گواہ تیسرا سید محمود آلوسی کی عبارت بھی یہاں پر ہوگی روح المعانی وہ بھی کہتا ہے وَإِطْلَاقُ الْإِسْمَاءِ عَنِ الْمَفْعُولِ اسی طرح انتر والی عبارت عَنِ الْمَفْعُولِ لِبَيَانِ عَدَمِ سَمَاعِهِمْ لِشَيْءٍ مِنَ الْمَسْمُوعَاتِ عدم انتفاع یا عدم سماعهم لشیئ من المسموعات کوئی چیز بھی نہیں سنتے روح المعانی صفحہ نمبر 19 اور جلد نمبر 21 اچھا جلد نمبر 21 اور اس کے ساتھ اچھا جی یہ روح المعانی ہے اس میں ایک اور اس کی بات ہے وہ تھوڑی دیکھنی ہے اس کا صفحہ نمبر 78 ہے سورت روم پہ جا کے بات کی جس کی بات کہتے ہیں کوئی مفصل اس طرف کیا ہی نہیں ان کی خانہ دار تصویریں یاد رہا دیکھو کہتا ہے عن العلامہ اوپر تو کہتا ہے کہ اس مقام پہ میں ذکر کروں گا سمائے موتا کی پاس وفا ام بما وعدنا ہنالک پیچھے میں وعدہ کرایا تھا سورہ روم میں بیان کروں گا یہ تمہید رکھ کے فنقولو ومن اللہ تعالی اب توفیق علامہ عروسی کہتا ہے کہ اللہ تعالی توفیق سے میں شروع کرتا ہوں اور شروع کس سے کی امام ابن الحمام کے قول سے شروع کرتا ہے کہتا ہے نوکیلا عن العلامہ انہ کالا اب ذرا سوچنا ہے خیال کرنا ہے اکثر مشائخنا اکثر مشائخ مشائخ سمجھتے ہو نا شیخ اکثر مشائخنا الا ان المیت لا یسمع اکثر و مشاہدنا آگے جمہور اکثر و مشاہدنا ان المیت لا یسمع استدلالا ان مشاہد کی دلیل کیا ہے کیا ضرور بولے سربراہ صاحب نے یہاں کہہ دیے کہ عرف عرف کا لحاظ کیا گیا جو بنا کیا گیا وہ اکثر مشاہد کیا کہتے ہیں استدلالا بقوله تعالی انک لا تسمع الموتا، استدلالا بقوله تعالى آپ لکھ بھی نہیں رہے بول بھی نہیں رہے، دو سکتے ہیں، یا آپ لکھتے ہیں سفے اور میں پوری سفید سے بولتا ہوں، آپ صرف سفے لکھتے ہیں، یا لکھتے بھی ہیں اور بولتے ہوئے مجھے پتا چلے بھی لکھ لیا ہے یا نہیں، فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَنَحْوَهَا، اور اس طرح کی جو دوسری آیاتیں یعنی من قوله تعالى وما انت بمسمع من في القبور، دوسری آیت لایا جس سے کہتا ہے بلے حق بلے ظالم یقولو بتلقین القبر، اسی لیے ہمارے حنفیہ بلے لذا لم یقولو بتلقین القبر، اس لیے وہ قبر کی تلقین کے قائل نہیں، وقالو اور کہا انہوں نے لو حلفا لا یکلم فلانا، کہ اگر ایک آدمی نے قسم اٹھائی کہ فلانے سے بات نہیں کروں گا، فکلمہ میتا اور میت سے آ کر بات کی، لا یام تو حامد نہیں ہوگا، ایک آدمی نے قسم اٹھائی کہ فلانے سے بات نہیں کروں گا اور اس کی قبر پہ آ کے اس سے باتیں کی تو اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی، کیوں نہیں ٹوٹے گی؟ کہ مردے سنتے ہی نہیں، بہکا السفارینی، یہ کوئی سفارینی ہے عصمت صحابہ پر جس کے حوالے پڑھ رہے تھے، کہا السفارینی، سفارینی کہتا ہے بالقہور الذاکرہ، اس کی کتاب ہے قہور الذاکرہ میں آپ سے گزارش ہے کہ حوالہ لکھاتے وقت ترجمہ بھی کیا کریں، ہم سے کچھ عربی نہیں لکھ سکتے لیکن ترجمہ نوٹ کر سکتے، ٹھیک ہے جی، کوئی محروم نہ رہے، ہاں بھائی، حقا حکایت کیا السفارینی نے، علامہ سفارینی نے بالقہور الذاکرہ، قہور الذاکرہ میں ان عائشہ کا ذہبت الى نبی سما سما الموتا، الى نبی سما الموتا، فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ کا یہی مذہب ہے کہ مردے نہیں سنتے، حضرت عائشہ اسی کی طرف چلی گئی، نبی سما موتا، شکر سفاری بھی مولا سرکار صاحب کو نہیں ملے، نہیں تو یہ مجبورہ دیتے نہیں کہ رجوع کر گئی، خدا تجھے ہدایت اتنا ہی ضد ہوتی ہے، ضد میں آ کر کہاں کہاں کے چکر لگاتے ہیں، آگے کہتا ہے رجحہ ترجیح دی ہے اس کو القاضی ابو یعلا، یہ بھی بڑا محدث ہے، اسی مسئلہ کو ترجیح دی ہے القاضی ابو یعلا، قاضی ابو یعلا نے من اکابر اصحابنا، ہمارے فقہا کے جو بڑے بزرگ ہیں انہوں نے یا عدل حنابلا یعنی حملی اکابرین، ان کے بڑے قاضی ابو یعلا انہوں نے بھی اس کو ترجیح دی ہے، ہی کتاب ہی ان کی کتاب ہے الجامع الکبیر، یہ قاضی ابو یعلا کی کتاب، واحتجو واحتجو، زبردست جملہ ہے، جن کی دلیل کیا ہے، بقوله تعالی انک لا تسمع الموتا، انک لا تسمع الموتا، کیا دلیل کی انہوں نے، یہ تو کہتے ہیں اشارہ ہی نہیں ہے جی، اس آیت کا تو تعلق ہی نہیں مردوں کے سننے نہ سننے سے، واہ واہ کیا بات، یہ مارے کو قرآن والے بزرگ پڑھے ہیں یا قاضی ابو جالا اور صاحب روح المعانی ابن الحمام حنفی نے ان اکابر کی ان کے سامنے ککڑ منڈی میں کوئی قیمت ہی نہیں ہے. وہ ککڑ کی منڈی بڑی تیز ہے, وہاں پر ان بزرگوں کی کوئی حیثیت نہیں. یا تو جن اگر آپ موتا میں تو مماد کی تعریف کرتے ہیں, یا تو بات ہی کوئی نہیں مردے نہیں سنتے, اپنی طرف سے مانا کرتے ہیں. ہاں جی یہ روح المعانی صفا سیاسی چھہتر چھیاسی اور جلد نمبر 21 اچھا آج کل ایک نیا مسئلہ چلا ہے پچھلے سال سے, کہتے ہیں یہ خرقے آتت آتت یہ نعمانی صاحب اور مولوی خضر نے مسئلہ نکالا ہے. یہ نیا مسئلہ ہے خرقے آتت آتت یہ کیا ہوتا ہے, اور یہ بڑے بڑے مشائخ متجاہدین منسوب علت توحید بھی یہ ارشاد عالیہ فرمایا کرتے ہیں. خرقے آتت کیا ہے, عادت کیا ہے؟ تو ہم ان مشائخ کو بھی بڑے ادب سے کہتے ہیں کہ تھوڑا تقریب کرنا اور مطالعہ کرنا, مطالعہ کرو. اب ہم یہ تو نہیں پابندی کر سکتے کہ جن کتابوں کا تم مطالعہ کرو ہم انہیں کے حوالے دینے کے پابند ہوں جو تمہارے علم میں ہو چیز. یہ روح المعانی ہے, اس میں ذرا دیکھو یہ صفحہ نمبر 77 ہے, یہ خود لے آ رہا ہے. وہ حدیث کلیب لے آیا, کلیب بدر والی حدیث. کہتا ہے یجوز ان یکون موجزتا لہ, یہ بھی ہے یہ جائز ہے کہ وہ نبی پاک کا موجودہ ہو. آگے کہوا مراد من کالا, اور صحیح جن فقہا نے کہا ان کی یہی مراد ہے, ہوا مراد من کالا انہو من خصوصیاتہ, یہ آپ کی خصوصیات سے ہے. بہیا من خوارق العادت, بہیا من نعمانی صاحب یا مولا نے تو نہیں لکھی نا روح المعانی, بہیا من خوارق العادت, یہ خارے کی عادت کرا دے گا خارے کی عادت. اللہ تجھے بھی بڑی ہمت دے گپوں شپوں سے فارغ ہو کر کتابیں دیکھنے کی ہمت. یا من خوارق العادت, بل کلام فی موافقہ وہو الذی نفی فی آیت فی آیت انک لا تسمع الموتا. آخری جی یہ لمبی بات ہے. اچھا اور دیکھو اسی کی عبارت, اس پر پھر ہم بھی واپس آئیں گے نوٹ کے طور پہ, لکھ لو میں پھر حوالہ دے دوں گا نوٹ کے طور پہ. یہ ایک روایت جو مولا سرفراز صاحب نے اس کو بڑا اٹھایا ہے, یہ روایت میں آتا ہے کہ ما من احد یصلب ما من مسلم یمر علی قبر اخیہ المسلم, جو مسلمان بھائی کی قبر سے گزرتا ہے وہ سلام کرتا ہے تو وہ پہچان کر جواب دیتا ہے. یہ روایت جس کے بارے میں کہتا ہے کہ انہو ضعیف بل منکر, انہو ضعیف بل منکر, یہ روایت ضعیف ہے, ضعیف اور منکر ہے. وہاں پر میں بات کروں گا تو آپ کو سمجھ آئے گی یہ بہت زبردست مقام ہے. جو کہ مولا سرفراز صاحب وغیرہ نے کہہ دیا کہ اسناد صحیح ہو, اس کی سند صحیح ہے. اور یہ بزرگ کہتا ہے کہ انہ ضعیف بال منکر روایت ہے. اور دوسرا کہتا ہے کہ الا تسلیم صحت ہی لا یثبت المطلوب, اگر مان بھی لیا جائے تو سمائے پہنچتا پھر بھی ثابت نہیں ہوتا. کیوں کہتے ہو سکتے فرشتہ کو سلام کی خبر دے آتا ہوں, سما براہ راست پھر بھی ثابت نہیں ہوتا کیونکہ اس میں سما کی بات نہیں. یہ آگے کہتا ہے آخر پہ بات کا خلاصہ نکالتے ہوئے سما فی الجملہ فلا فلا, تو کہتا ہے ان مدارت سما الا مشیت اللہ تعالی الا مشیت اللہ تعالی, سما کا مدار کس پر ہے؟ اللہ تعالی کی مشیت پر. والتعلق الذي لا يعلم كيفيته وحقيقته الا هو, اور اس تعلق پر کہ جس کی حقیقت اور کیفیت اللہ تعالی کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا. یہ ہے روح المعانی, اور اس میں بات اتنے لمبی کی ہے صفحہ نمبر یہ شروع ہوتی ہے 76 سے اور یہ جا رہی ہے 80 تک, یہ لمبی بات اس نے کی جلد نمبر 21 یہ تفسیر ابن کثیر, یہ تفسیر ابن کثیر, حالانکہ یہ مفسر جو ہے نقلیات کا امام ہے اور ہے بھی شافعی المسلک, شافعی المسلک, لیکن بات اس نے بھی کھڑی کر دی. یہ صفحہ نمبر 291 ہاں جی جلد نمبر 6, لیکن بیروتی چھاپا ہے, ایسے تو 4 جلدوں میں ابن کثیر پاکستانی بیروتی چھاپا میں 6 جلدیں ہیں, اور یہ نہ ہو کہ آپ کہیں کہ جلدی غلط ہے, جلدی کوئی کسی عارف کے ساتھ ہے. اتنا کہا اس نے ال موتا سورت روم پر اس نے بھی بات کی, سب سے آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں. میرے پاس صفحہ 291 اس آیت کو لکھنے کے بعد, اور ساتھ سبحان اللہ ساتھ لے آیا ہے انما یستجیب الذین یسمعون بالموتا, وہ جو آیت سورۃ الانعام پر اس کو بھی ساتھ لے آیا تفسیر القرآن بالقرآن کے ساتھ. جی آگے اوپر تو کہتا ہے بل ذالک الی اللہ ہے فَإِنَّهُ تَعَالَى بِقُدْرَتِهِ بِقُدْرَتِهِ يُسْمِعُ الْأَمْوَاتِ أَصْوَاتَ الْأَحْيَا, یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے کہ سنائے مردوں کو زندوں کی آوازیں, اِذَا شَاءَ جب چاہے, یہ اس کی مشیت پر مسئلہ ہے. میری بات جو آ رہی ہے وہ مشیت والی, پہلے بھی میں نے آپ کی بات لکھوائی ہے, اس نے کہا اس کا مزار مشیت باری پر ہے علامہ آلوسی نے, اور ابن کثیر بھی کیا کہہ رہا ہے اذا شاء, جس وقت اللہ چاہے, قانون جانون نہیں ہے, اللہ کسی مردے کو زندے کی آواز سنا دے اذا شاء، یہ اللہ کی وصیت پر ہے. یہ دو نیچے لکھتا ہے وقد استدلت ام المؤمنین، وقد استدلت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بهذه الآیۃ. دیکھو نا بکھر کیسے دھوپ کو چاہے رجوع ہو گیا. یہاں پہ دیکھنے تفسیر کو بھی کسی نے گال نہیں کی. بکھر فیصلہ ہو رہا ہے رجوع. میں حیران، مجھے غصہ اس بات پہ آتا ہے کہ خدا کے بندے جھوٹ کیوں بولتے ہو، جو دلائل ہے پیش کرو. اب یہ جھوٹ بولنے کا کیا مطلب ہے؟ غصہ اس بات سے اتنا بڑا شیخ الحدیث اور بات کے یہ حال آدمی اب جھوٹ بول رہا ہے، کیوں بھائی؟ اسے بھی پتا تھا اور بھی بڑا تگڑا تھا. اس نے بھی کہا کہ اگر ام المومنین سے یہ بات ثابت ہوتی ہے نا کہ مجھ سے بھی سنتے تو بات کی کسی کو پوچھ رہے کسی نے کہ ام المومنین کی سکاہٹ فکاہٹ، اور حضرت عمر نے اعلان کیا ہوا تھا جو مسئلہ ام المومنین بتائے آپ نے اس کی خلاف ورزی کرے تھے، میں درے سے اس کا اعلان کروں. ان کو بھی ترے کا خطرہ تھا، اس لیے مولویوں کی چلاکیاں بھی آپ سمجھے، اس نے ہاتھ کہاں ڈالا ام المومنین اور ان کا خلاف سکر موتا، ان سے جان چھوٹ گئی پھر مار نہیں کھاتے. اب ام المومنین سے جان چھٹانے کا مطلب تھا رجوع کر. اس نے سمجھا کہ شاید ہمارے سامنے صوفی سواتی ہوگا، ایسے لوگوں سے میں کہوں گا رجوع کر گئے تھے، یہ کہیں گے سبحان اللہ. یہ نہیں پتا کہ تاڑنے والے بڑے دور کی نظر رکھتے ہیں. یہ کتابیں دور بھی جاتی ہیں، آپ بھی کوئی کتاب لکھے تو خیانت نہ کریں، ہاں نہیں تو مرنے کے بعد بھی خیر نہیں ہو. استقلت ام المومنین عائشہ تو رضی اللہ تعالی عنہا. اچھا یہ جو ہے نا بدتی جبل، اس محمدی نے مقدمہ لکھا تعویذ المسلمین کا، اور اس میں لکھتا ہے کہ ام المومنین کو سماع موتا کا منکر بتلانا یہ قادیانیوں کا وسیلہ ہے. قادیانی، اب ذرا دیکھو نا فتوے کہاں کہاں جا رہے ہیں، کون کون قادیانی آ رہے ہیں. جی. اور وہ ماسٹر گاڑا وہ کہتے ہمیں کا کہتا لگتا ہے مماتیوں کے ساتھ، رجوع کر کے ہمیں کا کہتا لگتا ہے مماتیوں کے ساتھ، امی ہے ہی مماتیوں کی. اتنا گلا اس نے الموتا، ہاں ام المومنین کی عفت کے بھی اللہ کے فضل سے ہم پاسبان ہیں اور بسلت کے بھی. اتنا گلا اس نے الموتا، ایک جگہ پہ گئے بنات میں درستہ، بنات کے مدرسہ میں، تو وہاں پر میں نے یہ بات کی، میں نے کہا کہ تم جو بنات والے ہو نا، تم میں سے تو جو سماج کی قید ہوئی نا بڑی بے حیا ہو، کیونکہ مدرسۃ البنات کی بنیاد ہی ام المومنین ہے، اور بنات کے مدرسہ کی پہلی معلمہ بھی اور پہلی طالبہ بھی وہ کہہ رہی ہے، قرآن کہتا ہے مردے نہیں سنتے، تم کس منہ سے کہو کہ سنتے ہیں؟ یہ تو کون بھی جانے ان کا مسئلہ جانے، تمہارے لیے مسئلہ ایک ہی ہے کہ اپنی ماں کی بات نہیں چھوڑو، باقی جگہ جو چلتے رہے چلتے رہے. ہاں بھائی دیکھو اس صدلت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بهذه الآیات انک لا تسمع الموتا. آگے پھر وہ روایت پیش کی اور کلیب بدر والی، سارا صحابہ بھی مسئلہ بنا تھا کلیب بدر والا بنا تھا، وہ مردے جو ہیں انہوں نے بات سنی ہے یا نہیں، ہر جگہ پہ کوئی آئے گا. آگے والذی نفسی بجدہی ما انتم باسما لما اقول منہم ولکن لا یجیبون تعبلت عائشہ. تو حضرت عائشہ نے اس کی تاویل کی، الا انه قال انهم الان لجالمون. یہ تعبیر کی کہ یا سننے کی بات کوئی نہیں، مطلب یہ ہے کہ میں نے ڈراتا تھا، میری بات مان لو ورنہ مرو گے تو جہنم میں جاؤ گے. اب یہ جہنم میں پہنچ چکے ہیں اور میری بات ان کو پتا چل چکی ہے کہ محمد کی بات سچی تھی. سمجھ گئے یا نہیں؟ یہ تفسیر ابن کثیر صفحہ 291 291 یا ایک بار ذہن میں رکھ لو. باپ کے ایک رخ یہ چل جاتا ہے کہ ام المومنین موقع پر موجود نہیں تھی، لہذا ان کی روایت ان تک روایت پہنچی نہیں، انہیں پتہ نہیں تھا. یہ ایسی جہالت ہے جس کا کوئی علاج نہیں دنیا میں. موقع پر موجود نہیں تھی، لہذا ان کی بیان حجت نہیں. حضرت ابو ہریرہ 7 ہجری کو مسلمان ہوئے اور 7 ہجری سے پہلے کی جتنی بھی روایتیں ہیں ساری سمندر بھر ہو گئی، موقع پر موجود نہیں تھے. اور ام المومنین معراج کی روایتیں بیان کرتی ہیں، موقع پر موجود نہیں تھی تو معراج بھی گئی. راوی کا موقع پر موجود ہونا ضروری ہے روایت کے لیے. یہ چند چبلوں میں نہیں ایک بات نکالی ہے، ایسے بھی ام المومنین موقع پر نہیں تھی، موجود نہیں تھی. ایک دوسرا ہے ام المومنین حدیث سے بات کے پہ خلیفہ بدر والی سے اور کیا تعبلت، اس کی تعبیر کر رہی ہیں، انکار نہیں کر رہی. اس کی کیا کر رہی ہے؟ تعبیر. کہ سما کو علم لاتے ہیں اور وہ لفظ کی تفسیر بل لازم فرما رہی ہے، نہ کہ اس روایت کا انکار کر رہی ہے. یہ تفسیر ابن کثیر. اس کے بعد یہاں پر ابن عطیہ، یہ تفسیر المحرر ہے، محرر المجید. اس میں بھی اس بزرگ نے خوب بات کی، زبردست. اور یہ آج لکھنے کے بعد کہتا ہے فحتجت عائشہ کو، وہ سجت عائشہ کو رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ نے استدلال کیا ہے انکارہا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسماء موت بدر بهذه الآیت، آگے نشان لگا لو. اب ٹائم تھوڑا ہے، عبارتیں بہت زیادہ ہیں. اچھا چلو خیر، جلدی جلدی لکھو. کیا ہے؟ انکار ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسماء موتا قدر بهذه الآیۃ. اس پر آگے اپنا تبصرہ لکھا ہے کہ میرا بھی یہ نظریہ ہے اور قاضی صاحب سے نکل کرتا ہے. آگے کہتا ہے خلیفہ بدر کا کیا بنے گا، پھر وہی مسئلہ آ گیا خلیفہ بدر والا. آگے اس کے لفظ بھی سننا ہے، جو لفظ میں بتانا چاہتا ہوں ہے مولوی نعمانی کے مولوی کدھر نے نکالے گھر کی عادت والے لفظ. یہ دیکھو انا قصہ تھا بدر ہے یا خر کو عادت، انا قصہ کا بدر یا فرق و عادت لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس لفظ سمجھ آئے نا گھر کی عادت کی. یہ ابن عطیہ، ابن عطیہ کہتے ہیں کہ یہ قصہ بھی خر کی عادت ہے. اب ان خرکار کو بھی بتا دو بزرگو، یہ صفحہ نمبر 270 جلد نمبر 4 المحرہ رول مزید. یہ تفسیر السراج المنیر خطیب صاحب کی، اور خطیب نے بھی خطیبانہ نقطہ ذکر کیا ہے. 253 ذرا خیال کرتے ہو، ایک مفسر نے بھی یہ معنی نہیں کیا جو یہ کرتے ہیں، یہ مفسر نہیں ہے نا. دو سو ترپن جلد عبارت کے بعد آپ اچھا جی، یہ جلد نمبر پانچ. فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، کہتا ہے لیسا فی قدرتک اسماء الذین لا حیات لہم، لا حیات لہم فلا نظرا ولا سماع، تیری قدرت میں نہیں کہ تو ان کو سنائے جن کی حیات کوئی نہیں، الموتا اور دیکھتے بھی کوئی نہیں تے سنتے بھی کوئی نہیں، لا نظرا ولا سماع. آگے بہاؤلائے، آگے کہتے ہیں او موت القلوب، موت القلوب. آگے کہتے ہیں بہاؤلائے مثل الاموات، یہ جو مردے ہیں یہ کافر ہیں، موتا قلوب کے، یہ مثل کس کے ہیں؟ مردوں کے. تشبیہ کس کو دے رہا ہے؟ تو مردوں کے ساتھ مشبہ بھی کوئی حل موتا. یہ صفحہ نمبر 253 جلد نمبر 5، یہ ہے کبیر راضی کی. اور راضی پہ اللہ راضی ہو، یہاں سے ایک اور بات شیئر دی، راضی کہتا ہے اور بات ہے، اور وہ بات بڑی زبردست ہے.